الحج سورة الحج دا مدنی سورة دے ترتیب په اعتبار سره دا دویشتم سورة دے پس دو سورة انبیاء او نزول په اعتبار سره دا یو سل دریم سورة دے پس دو سورة النور ننازل شوئے دے یو سل دریم کلمات په دې صورت کې آدول سو یو نوی 1291 کلمات دي. او حروف په دې صورت کې آ 15000 او 15 اویا 5075 حروف دي بګي. رب د تړون د سورې حج د سورې انبیاء سره سورہ انبیاء کے عجز دا انبیاء و ذکر کاو دا فارد اس بات دا توحید انبیاء دا عاجزو نظبت تشریح دا مسلیل توحید کے پرد دا شرک فعلی او شرک اعتقادی سره یا سورہ انبیاء کی تخویف ورکاو پراتلو دو قیامت سر چی قیامت را روالنے ندی سورت کے بیان دیوی علامی بکی دعائی چی زلزل دی آئی والنا صدقو ربکو انہ زلزلت ساعت شیع نظیم درمہ کی سورہ انبیاء کے تذکیر د غافلین ذکر کا او ندی صورت کے اعلان د جہاد کی او ہجرت لدف الغفلا او ذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا رب دی اسمی د سورہ حج د مکی سرا سورہ کہف کے ویلی اللہ تم پس لبان دے مضبوط تارے راولے پشان دا صاحب کہف پشان دا مریم او دو صاحب طہا و جمیع الانبیاء وجعلنا اصحاب الحج الیک وجعلنا اصحاب الحج الیک داور سورت چرا اثبات دا توحید بلس دلیل نصرہ لس دلائل بدائل پار راوڑی اور رد بکی دا طول اقسام دا شرک دا شرک جسم نا اقسام دی دا طول تردید بکی اس بات دا باس بکی پا عقلی دلیلون سرا خلاصہ سورت چه تقسیم نے سلور بابونو تا اول باب ابتداء تر پنجشتم آیات پورے پدې باندې دادوار داوی اول ذکر کوي اس بات د توحید باندې ذکر کوي اس بات د باس او تخویب اخروی ذکر دیا اولنی آیت کے دویم آیت کے بیا بائے پس اوہ زواجر بذکر کئی او دری عقلی دلائل او بیا بآخر کی تخویب اخروی تفصیلن او بشارت تفصیلن عباس دینا دویم باب بھی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ایتو لخلقو ویرے گئی دخبل ربنا انا زلزلت ساعت شیع نظیم یقینا آزلزل قیامت یو شیح بتناک دے زلزلین کم زلزله مراد ده دیگه دو قول دی یو قول لائی چی قیامت ده قائم دون مکی ده مخلوق ده پناه سره بدا زلزله پر طول از مکوان نراشی تا صحه بدناک شهره دویم قول لائی چی دی زلزلین مراد و لوی حیبت ده میدان ده حشر دی د حشر د میدان آلوی حیبت داین مراد نه دا حیبت با آئی وقت کی رازی حدیث کی رازی چلا به حکم کی آدم علیہ السلام تے آدم آ د خپل اولاد نه جانم ڈل را جدا کا پل اولاد کے آڈل جانم رابیہ کے جانم تتلوارا دی آدم علیہ السلام بوئی دا سمرہ نا سمرہ مانا سمرہ رابیل کم جانم دا پار نو حکم بوشی دا ذرو نا یو کم ذر را جدا کد پار دا جانم یو تن بپائے کی جنت تزی و یو کم زر بپائے کی جہنم تزی نجکل دا حکم آدم علیہ السلام توشین دا وقت بیولوی حیبت بپیداشی بخلقو دا زلزل مراد دا زلزلین مراد دا لوی حیبت دے بیا لائی ویر گئی خلقو یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتذهب کل ذات حمل حملا اور شوب من تاسع الیرا چی غافل بشی ہر تیور کون کی خزد آئی بچی نچی تیور تور کئی و تضعو کلو ذاتی حمل حملہا او کیبر دی ہر باردار خزا و حمل خپل لرا و ترن ناس سکارا او وینیوات خلق رن شیعن وما هم بسکار او نبی آسن شالی کی نصاب دلہ چے آڈیر سغدے یوم ترونہا تزل کل مرزیا دیکھ میں دو قول یاد دا بنا دے پا حقیقت باننے چکل زلزلین مراد اول زلزلہ شید دا سے بتناک زلزلہ دا چارتے اور کون کی خدوہ دا خپل بچین غافل شی ادھیک اشارہ دلوی حیبت تا چی خدوہ چی آد خپل معشوم بچی دیر خیال ساتی خاص کرا معشوم چی آئیلتے اور کئی دا نیو حالت کم نغافل کی دا دمرہ سخت دورہ جوی چی دا بچے ون دے د هبت او د ایر واجب د عینم قابل شي دا اجلق دا زلزله ويا اګه دیم تفسیر زلزله نه مراد ا هبت د میدان د حشر شي به یوم ترونها تزل كل مرجع دا بنا د فرض باندې مانا دمر الوی هبت به کب دا ورځ باندې چرت دا ته اور کوم کې معصوم مين د عینم قابل شي وتر الناس سکارا وین مت خلق لرا پشان دن شانو امام نصبی رحمۃ اللہ علیہ دا سن بسن نقل کرے سکارا من من الخوف دیر نبائی پشان دن شانو بلنے وما هم بسکارا و بنی دن شان من شراب بین اسکرین شاور سیز بین استعمال کرے ولكن عذاب الله شديد، لیکن عذاب الله چې ډېر سخت وي او پریشان کړي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. دعات کی زجر دے منکرین توحید و قیامت تا، کہ توحید نے انکار کی دو قیامت نے انکار کی. او بعض خلقنا او سوک دی چاہے جگڑا کی فبارد اللہ کی بغیر دا پوینا، بغیر علم ما بغیر دلیل. ويتبع كل شيطان مريد او تابعداري کې دار شیطان سرکشا. د حق په باره کې جګړه کوي او د شیطان تابعداري کوي. امام کثیر وی هاذا حال اهل البدع والضلال، دا لد بدعتانو د ضلال گمراهي والا دي. المورزین عن الحق المتبعین للباطل، چاہی دا حق نے اعراض کو ان کی لئے تابداری دا باطل کی، دا حالت دا بدتیان لحاظا حال اہل البدع والزلال. ویدرکون ما انزل اللہ تعالی علی رسول من الحق المبین، کہ اللہ بخبل رسول بانی کم حق نازل کرے دینو آفریدی. ويتبعون اقوال رؤوس الضلال، اجکم ظالمین گمراهان دي نو دای د اقوال تابعداري کوي. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه انه من تولاه فله يذل، مقر شوی دا په باردا کې چا چې تابعداري وکړه دا هو اللہ من تولاو چاچی تابداری اکلی شیطان مرید. فالنو یزلو، بس یقنن دا شیطان گمرا کئی اولرا. ویہدیه لعذاب السیر، و بلن کئی دا عذاب دور گرمتا، گرم غور طرف دول دعوت تور کئی. یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإلا خلقناکم من تراب. دیات کی اس بات دباس و توحید دلائے فدلیل عقلی سرا. اے تولو خلقو، کئیو ای تازو بشکید دوبارہ جولنا. فإلنا خلقناکو من تراب النفس، یقنن تاسو پیدا کریو ای دخاورنا، دخاورن اصطر پیدا اشکلے. ثم من نطفة بيان نطفينا، ثم من علاقة بيان تكلي دويننا، نطفين رستوها وين الجام شداينا. ثم من مزعة بيان تكلي دوغفنا، مخلقة شي پران دامن والاي، وغير مخلقة شي پران دامن والاني، دنیا شي پران دامن والاي دنیا شي ني. لینو بایینا لکم دیر پاچ بیان کو تاوستا. ونقر فی الارحام ما نشاو الاجر مسمع، او قرار ورکو پر احمن المیندو کے آج اوالو منگا تر یونیٹی مقرر پوری. آنو تبایت دمور پر رحم کی پاتیشی پاک انسان جوړ شي. نو ثم نخرجکم طفلا، بیا راوباسو تاسو لره وړکې ماشوم، بیا دا ماشوم یې دالوي کې الوي کې تربیتی کې. ثم لتبلو اشدکم، بیا دا چې ورسی تاسو کلکوالی ته بلوغ ته ورسیږئ. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. او بعض استعونا سوق دي چمڑشي، او بعض او دي چاوا بسلشي کمزورتيا دو عمرتا. بعض او دي زواني کمڑشي بس داين لگ مخ کمڑشي، بعض دا آئین لگ رستو مرشی بعضی پای کې چې دے رستو شی تر دی چې ارزل العمر کمزورتیا د عمر تر لاړ شي لکای لا یعلم من بعد علم شیا انجام دا جی چې په نشي پس د علم نه پیسې شیبال نه اټول علم زائل شي سوره نحل گمدا شرایط تر شوی او اویایم آیات دی پالتمین نشتر پر دای سری لکلا یعلم بعد علم شیء سوره نحل کی داسی دیکھی شاید دوڑ آیتوں کی شاید دیتا چی دا ارزل العمر کی زوال دا غلق علم ہم راضی او دا دیر علم ہم راضی دلتے من راڑے شاید دیت را تک دیر علم ہوئی نو آب ہم زائل شی تک دلتے دیر حالت دی انسان ذکر کری تو راب دی بے نطبہ دا بے علاقہ دا بے مزادہ اٹول حالت دی اور سورہ نحل کی لکشن حالت صرف دو حالتوں نے ذکر کری وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً دا دویم دلیل دیر پیدایش چیزموں کو دو گور دعائن بٹھے اللہ تعالیٰ راکھی جائیں دعائی سلور حالات ذکر کی داشن مستا پیدایش ہم دوبارہ کی وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً اوینی دزمکی لرہو چانو فیضان صلی اللہ علیہ الماء احتزت و ربت پس کلا چی راو رومو پابان دینو آتازا چی او بگشی ربت ربت در او پرسی پای کی صلاحیت دا بٹو دا پیدا کی دو پیدا شی و امبتت من کلی زوجین بہیج آراو چکی راو کی جی دا ہر قسم تازنا تازا تازا بٹی دا آئی راو کی جی ذالک بان اللہ هو الحق پدیک نتیجہ دلائل ذکر کئی پنجو طریقو سرا یو بان اللہ هو الحق دیم وان نو یحیی الموتا دریم وان نو والا کل شیء قدیر سلوعم وان لساعت آتیا او پنجم وان اللہ یبس من فی القدور ذالک دا دلیل په دې خبره باندې بیان الله والحق یقینا الله تعالی چې حق دی الحق من حق وجوده وجود الله تعالی چې حق دی یا هو الحق من عبادته حق عبادت الله تعالی چې حق دی وانه یحیی الموتا یقینا ژوند کی مړو لا او یقینا اره پر یو شیوال نه قدرت لرون کې پر یو شی قادر دی وانه ساعت اتیت لا ریب فیها او یقینا قیامت راتون کې هیڅ شک نشته پای کې قیامت راځي دای براتلو کې شک نشته وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ او یقینا الله تعالی چې ژوندۍ کوي باسو چې دی په قبرونو کې الله به ژوندۍ کوي ژوندۍ کوي به معنا دای اجساد او دای جسو ته دای روحونو ارسال کوي روحونو به تر علیګل شي حقیقی حیات باید بورت دا قیامت ملائی گی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا عدہ ولا کتاب منیر دعایت کی زجر دے چھرے عناد دو جنر حق سر مجادلہ کی دعایت سر جدال کی اور بعض خلقنا آسوک دی چی جگڑا کئی پا بارد اللہ کے فی اللہ ما فی توحید اللہ بغیر علم بغیر دا علم نو بغیر دا ادعات نو بغیر دا کتاب روکاننا دا دغه اشاره چې اصل یو قسم دلیل نه شته نه اوسره عقلي علم شته بغیر علم کې آیت اشاره وکړه لا ودل نه دا اثر نقلي علم شته نه دا اثر وحي لا کتاب منير عقلي دلیل نه نقلي نشته وحي نشته ثانی آیت ویلی و زلان سبیل اللہ تاووی آر ڈڑا فلا دل پاچی گمراکی دلار دللہ لی زلان ناس عن سبیل اللہ دل پاچی خلق لگ گمراکی سمی اللہ رنا و پخپلن گمراشی لہو فی الدنیا خیزیون و نزیقو یوم القیامت عذاب الحریق د دې لپاره په ژوند دنیا کې شرمندگی ده او اوسه کوه ته په ورځ د قیامت باندې عذاب سوزونکې ذالک بما قدمت یداک وان الله علی سب الظلام للعبید دا په سبب دی چې مکه لیکلې دي لاسونه ستا او یقینا الله چې نه ظلم کوونکی په بل نگانو بندگان باندې ظلم نه کوي. سورہ آل عمران کې تیر شوی یو سل دعا دعا آیات کې وان الله علیه سب الظلام للعبید ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه دعات کے بیان حال المنافق چاہ دنیا د وجہ نے عبادت د اللہ تعالی پری دی ومن الناس من يعبد الله على حرف او بعض خلق نا سوق دی چاہے بندگی کی د اللہ تعالی پر شک باندھنے لا حرف من على شک شک باندھنے بندگی کی وان اصابه خير اطمأن به اور ازی دد از دنیا وی پای دی نو کلک شی پای باندې و ان اصابت فتنه القلب على وجهه او ګور ازی دد از از پایش نو واول په پوندو په مخپل باندې ان قلب على وجهه امام مجاهد ارتد کافرا برد کافر شی ابن کثیر نقل کړي دا حالت دا منافق دے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ دا حال دا منافق دے ان صلح له دنیا هو اقام علی العبادہ کچر تدت ای پا دین کی عبادت کے دنیاوی فائدی ملاوی گنو اقام علی العبادت دا پا عبادت قائم فائدشی مسلمانی کی دتا فائدی ملاوی گی دا به عبادتونه کوي وایل فسدت علیه دنیا هو تغیرت انقلب فلا یقیم علی العباده او ګذر د دې څخه نقصان ورور دی دنیا تاوان وشي انقلب واوړي فلا یقیم علی العباده به عبادتونه نه کوي دې کې زما نقصان نه دا دنیاوی کارون دو جنا عبادات بریدی نوی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی دا دنیا والآخرت دنیا کی امتاوان نے دنیا کی تاوان دارے چی مسلمانانو کی دا منافقت دو جنا زلیل شو اور نور خلق پر وجن دا منافقت نے اعتبار نہ کی اعتماد ختم شو دا آخرت تاوانی دای چه عمالی کلیو بنا پا منافقت بانی نو آتول برباد شو عمل نیم برباد شو ذالکا هو الخسران المبین او دادی تاوان کارا لوی تاوان دای سری دنیا و آخرت دوار تاوانی شو یدو من دون اللہ ما لا یضره ولا ينفعه مکی ویل انقلب علی وجهه واوڑی په خپل مخ باندې دې آیت کې بیان ول انقلاب دې سره گیاوڑی مانا عبادت دا اللہ سر اپری دیو دا اللہ سر شرکان جوڑ کی یدعو من دون اللہ اراب علی دی ما سواد اللہ نا چالر اللہ زرو جن زرش سولے دیو تا ولا انفو ان فائدش سولے دیو تا ذالک و الزلال البعید و دا گمرائی اللہ دا حقنا بعیدن الحق یدو لما زرو اقربو من نفیه لبیس المولا و لبیس العشیر رب علی آچارا چی زرر دا بلنگی دا دیر نزدی دا فائد دانا یدو لما زرو اقربو من نفیه ایوان یو اشکال دے لمن زرو اقرو من نبی دا ظاہر کی مفعول دے یدعو دے او پائے بانی دخول دے لام را لے لام بدائی شوئے لمن لام چی رازی نو دا پا ابتدا دے کلام کی رازی عدل تا لام دا کل شوئے پا مفعول بانی و مفعول خور جملی مینزوی ابتدا نہیں لمن زرو دا مفعول دی یدعو دے پائے بانے دخول دا لام را لے لام راضی پاول دا جملے کی دل دا مفعول بانے داخل شے مفعول دا وسط دا جملے وی مینز دا جملے وی اعتراض دے پے دیو پسرین یو جواب دا کہ چی یدعو دے پارا مفعول دا مقدر دے اولا من ضرر اقرب من نفعه دا موصول صلہ دا مبتدا دے اولا بیس المولا اولا بیس العشیر دا اللہ خبر دے یدو مفعول چیدیا غیر اللہ یدو غیر اللہ رابلی دی غیر اللہ لرا یا دویم قول لائے چیدیا اللہم اصلا داخل دے پا صلہ باندے چا اقرب دے یدو من ضرره لا اقرب من نبیه اللام اصلا داخل پسیلہ بانی چا اقرب دے تقدیم شویر دا جائز دیب کلام دا عربو کی درم قول لائے چی دا یدو فمارا دی یقول سردے اولا من ضرر و اقرب من نفعه دا دعای دا پارا مقوله دا او مقوله دا قال دا جمله وی جمله بان اللہ امرات لیشی دیم اشکال آیت بنیدائی اول آیت کی دکم شن نفی کری دنو دویم آیت کی دائی اس بات کئی اولی لیدو من دون اللہ ما لا ضرره ولا انفعه راب علی دی ما سواد اللہ نا چاہا چن نفر شو نن ضرر شی سولی تو نن نفع نچاہا ضرر شی سولی و نفع شی سولی دویم آیت کی رائے اس بات کی ویدو لمن ضرر و اقرب من نفعه رب علی آل چالا جی خام خان ضرر دائے اٹیر نزدر از فائدی دائینا دویم آیت کی اس بات دا ضرر کی اولی نفی کرے دے جواب دارے دویم آیت کی ضرر نمراد ضرر دا بندگی دائے دے دا مبودان چکم فائدہ رسائی لکھ پائے گے تو دنیای پائے دے تو خوراکون مراکون پائے بندے ملاوی گی پائے یو مہمی شہرے آز ضرر آز ضرر دا بند لگے دائی چی دائی پس اس طرح بند مشرکہ و کافر شی دائی اقرب دے دا فائدے نا پایده چې دا هغه وهمي ده او نقصان چې هغه متيقن دی. دنیاوی پایده ورته یاد رسی یا به نه در رسی، خو آخرت د ایمان نه به اخلاص کې آخرت به یې تباه کړي. لمنظر و اقرب لبیس المولا و لبیس العشیر، خام خار دیر بد دوسته و خام خار دیر بد مرگره ده. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دی آیت کی بشارت دیم مومنان لپاره. یقینا الله چې داخل وکړي هغه کسان چې ایمان راوړې دی او عمل نیک نیک. جنتونو دا چې بهږي به لاندې دا نه ولې. ان الله یفعل ما یرید، یقینا الله تعالی کوي هغه چې غواړي. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يصيبن كيده ما يغيظ. دي آيات کی زجر دے دا تعلق لري دا مکی آیت سره یو لسم آیت سره. ذکر ایک بیان د حال المنافق وبن الناس من یعبد الله على حرف. چه منافق د کله ضرر او تکلیف ورورسی په دین کې او مدد د الله کی تاخیر راشي، نصرت د الله له ورستو شي، د دا ګمان شي چې الله بر دین نبی سره مدد نه کوي او غصه شي. ځکه د دا خیال چې امتی سره مدد ځکه نه کوي چې نبی سره نصرت او مدد نشته. بنا په دې توجیه باندې زمایر چې دامن تراجی دي اللہ ینصر اللہ کی ضمیر چھے دار عجیر منتا علاج ورکیں فلیم دود بی صاحب انہو مراد بیدائی چھے رسید رچت سرو تڑی او خپل ځان دی پائے بنی زندگی کی. حاصل دات بیدائی کدا سڑے دو اسے دو نزان حلاکی نو سپائے دو خپلاس نو زین ولی غسکے گی. یا دویمه توجیه دا چې دا منافقان او مشرکان د نبی سره دشمنی کوي، د دې نبی سره دشمنی کوي. او بیا دا مشرکان منافقان دا غواړي چې د نبی سره الله سمددونه کوي. او دا مدد ولې راځي؟ دای درا صحیح په ذریعہ سره اسمان تورث یو امداد دی بند کی. نبی صلی الله علیه و سلم کیناو بوس کینو بار دلار شي رسی په ذریعہ سره. دا مدد دی به بند کی کنه. بیا د الله ینصره الله هو زمیر چې دا راځي نه نبی ته او ځوان دا په معنا تمنا لري. من کان یظن نسو چې دا تمنا لري الله ينصر الله في الدنيا والاخره دا چې مدد دی اون کې الله دې خپل نبی سره په دنیا او په آخرت کې. نو بل يمدد بصاب الى السماء پس وګدرې کړي او را سید اسمان طرف ته بیا دې را پریږي. بل ينزل پس دې وري حال يو سي بل نکي دو ما غيظ آیا بوزي ختموي یا چل د آج دای غصه کړي. اې د دې په سوال سره د الله د مدد شي بندولې نه شي بندولې. وکذالک انزلنا آیات بینات وان الله یهدی من یرید. دا د ترغیب د قران ته او دا رنگ نازل کړی دی اون دی لرا آیاتونه کارا کارا بینات مانا واضحات واضح دی یا موضحات واضح کوونکی دی وان الله یهدی من یرید او یقنن الله چې هدایت کوي یا چاته چې الله کو کوي الله چې څوک وغواړي نو هغه هدایت کوي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد دعات کے ذکر د فرق مشهور دے پس د ترغیب د قران پاک هر و دعوت حق کئ مشهور فرقی دے یقیناً آکسان چی ایمان راوڑے دے والذین هادوا آکسان چا یہودیان نے والصابین و صابین نے صابی دا قوم دے چاہے دا ملائکو عبادت کئی ملائکو تسجدے کے عبادت کئی او قبلت نمک گردے و دا زبور کی تاولو لے دا تا صابی ویلے کی والنسوارا و نسوارا والمجوس و مجوس مجوس آچی دا وہ عبادت کئی والذین اشرکوا کسان چې شرک لري ان الله یفصل بینهم یقینا الله ترا په سلبو کې په مې دای کې پر ورځ قیامت ان الله على كل شيء شهید یقینا الله ترا دې پر یو شی باندې حاضر هر یو شی باندې عالم نه علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات بیان د دلیل عقلی دا ټول شین الله تعالی دې آیت نګوري یقینا الله تعالی صدیق یا دا سوج پاس مان لګي او بسمو کې او نورس په مې او ستوري او غرونا دا ټول الله صدیق و شجر و نه و دواب ان د سر و کثیر من الناس او ډیر د خلقنا و کثیر الحق عليه النصاب او ډیر چې ساب د شوي دی پای بند ذااب دا هر یو چې الله ته صید کوي او د هر یو صید دا د شان مناسب ده الله ته عاجز کوي وما یون الله په مالو من مکرم ان الله یفعل ما شاء آسو چې ذلیل کې الله نو نشته اعلی سو عزت ورکونګي یقینا الله کوي او چې وغواړي سو چې الله ذلیل کې نو اته سو عزت ورکولې نشي دا لپاره عزت نشته هاذان خصمان نختصم فی ربهم مکه بیان د دوړ ډلو شو یو ڈالا آده چه کسیر من الناس چه آئی سجده که اللہ تا دیم آده چه کسیر من حق علیه الازال پایی من ازال ثابت شوه ده نا فرمان دی نو آزان خصمانی دا دو چه گرمار دی یو چه دا دعوت دا اللہ طرف دره و دبل دعوت چه ده آده غیر اللہ طرف دره یو چه سجده که اللہ تا و بل چه انکار که ده دا سجدونا دا آیت نازل شوی دی باره دا چا کی چای راوتلي وو د بدر په ورځ جنگ ته بخاری کې روایت راځي تفسیر سراج المنیر کې مې نور مفسرین هم وایي کافران طرف نه درې کسان راووتل پاک یو عتبه وو دویم پاک شیبه وو درېیم ولید ابن عتبه او چې کله میدان ته راووتل نو پاکې بهیې وویل میو بارزنا څوک دی چې زمونږ مقابله به وکړي څوک شته چې زمونږ مقابله وکړي دا دوه ورونه عتبه او شیبه دا دواړه ورونه دي او ولید چې دی دا زوی د عتبه دی انصار کې کسان پاسې دای وروتل آی چوکت ویدای ته زموږ ضرورت نشه موږ د زموږ قومیان راو باسه موږ د قوم خلک راو باسه. نبی صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه ته قم یا حمزه قم یا علی وقم یا عبید. حمزه رضی الله عنه ته عزت او رضا. علی رضی الله عنه ته تو رضا. عبید بن حارث ته ویل تو رضا. عبید آئے پا منس کے مقابلہ جوڑا شورا. حمزہ رضی اللہ عنہ پل مقابل چھو آپر ان جہنم رسید کے جہنم تے ورساو مڑے کا مردارے کا. علی رضی اللہ عنہ پل او دو عبیدہ او دو ولید پا منس کے لانجاو دوڑا یو بل زخمیان کریو. علی رضی اللہ عنہ بے رائے دا ولیدی ہوا مڑے کا عبید رضی اللہ عنہ دا ایراؤس کا تاہتون دائے ببارک نازل شوید. دن قلائے دا عام دے چال مومنون والکفار پی کل زمان. مومنان و کافران پار زمانہ کی دا دو خصمین نے دو جگڑ مار دی. یو دعوت ورکی دا اللہ طرف تا بل دعوت ورکی دا غیر اللہ طرف تا. یو سیدی کہ اللہ دا نبلی کہ غیر اللہ تا. یو مدد غواری دا اللہ نبل مدد غواری دا غیر اللہ خصمان نے خازان خصمان اختصم. دا دو جگڑ مار دی چاہے جگڑا کرے دو بارد اخبال رب کے پی رب بہم آن پی توحید رب بہم دا اللہ پو وحدانیت باننی رائے جگڑا دا. والذین کفروا قطع لهم ثیاب من نار. پس آر چاہے کسان نی چاہے کفر کرے دے جوڑولے بشیائے لرجام دور نا. وَدَّعَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ عَيْلَ بَدَوُورٍ جَامِ جُوْلَوْلَي شِي. یعنی جالنم دا جنس نمدی لر جامِ جُوْلَوْلَي شِي. سورة ابراہیم پندستم آیت کی تیجر شو. یادا کنائد دی حاتینا چی دی دیبانی بحر طرب نوور دا جالنم احاتا کلی دی براگیر کلی. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. على ولي بشير بعد صلنو دنيا خوش كي دريوبا. يو طرف تبا آية ربور جامعة وستشوي غربة ببالي. شكلة دعاية گرم آيش بڑاس دير شينو پاس او پيو بم وارا ورشي گرمي. آج وارا ورشينو يصر بهي ما في بطونهم والجلود. ولی وکلی چی پاس را آجی بخیٹو کی دیو سواجی با سرمنی سرمنی بی سواجی. ولهم مقامیو من حدید ناوی با دیو لرا گروزونا دفل کنو. مقامی دا قمع نما خوز دی قمع ویلے کی زلیل کولو تا. یعنی دید زلیل کولو پا طریقہ و دیو آلے کی ادیو تکتے دو تن پریہودرے شی. صرف ارادہ رتیخ دیو کنو پائے بہو آہلے شی و بیت با قد یخت اور رو سولے شی. حامیم سیدہ کی مرادی شلم آیات کے کلما آرادو ان یخرجو من آمن غم کلچی دی رادو کی چراوزی دائن دیو غم نان واپس بکلے شی پائے کے عیدو پیا بیر تو پائے کہ واپس کولے شی. امام نے کثیر دا فضیل ابن عاز رحمت اللہ علیہ نقل کرے لے و اجمال پا اللہ بنی قسمی دا دیبا تمام دراوتر نئی واللہ ما تو ایمو فی الخروجی زگر آگ پی بے تڑ لے شوی اور لاز بے تڑ لے شوی. لیکن دا جانلن دا لمبے بے دا یخ نا راپور دکی او بیا با پائے پلک بانی ہوا لے شی نو یخ دا باورا سو لے شی. ات تیخت کارن کی جانم دا لمبی بے دا لان دی نرا پور دا کی سر تا بے راو خی جی لا سنو پی ارز بے تڑ لے شی وی. او چکل پور ترا برا شی نو بیا با پائے ہوا لے شی. او عیدو پیا وزوقوا عذاب الحريق وسقي عذاب سدون کے دا برت ویری شي چې عذاب سدون کے وسقي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار دا دو خصمین دو من دی مقابل دیو ذکر او شب طریقې د تخویف او اهانت سره چا وس پکړې شي هر پر او جامع د ور به زادونه وي دا هر پر ان الله یغفر الذين دین بیان د دویم خصم دی خصم دی او هر پر بشارت او خروي یقینا الله تعالی ته داخل بګیا کسان چې ایمان وروړي عمل نکلي دینه جنتونو ته چې بای کی بلان دي داینه ولی يحلون فيها من اصابر من ذهب کیس تکې دې بشي دی پای کې په بنگړو د سرو زرو سره دی دو پای کې د سرو زرو بنگلي لاس ته اچولې شي ولول انهم الخلل دا شان سورې فاتر کې راځي درې درې شمات کې او سورې دهر کې راځي وشتمات کې ولباسهم فيها حرير وجامع ديبا باغريخمي دای مقابل له کافران لپار او سیاب من نار دای لپار دور جامعي دای لپار سیاب لباسهم فيها حرير دای جامع بريخمي او هدو الى طيب من القول دغه سبب البشاره ذکر کی دیو تو دازون نعمتون ولی ملاو شو وحضو ایلت ویبی من القولی او ہدایت لیشو دی بطرف دا پاکی ویناوالنی اتویب من القول مانا کلمت التوحید دیو تو ہدایت لیشو کلمت التوحید تا وحضو ایلت صراط مستقیم ہدایت لیشو دی لاری دستا لیشوی ذات تا من قرآن تا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاقب به والباد يقينا ناقصان شيء كفر كليره ومن اكيد لا يد الله نا دعاتهم تخويف اخروي څوک د حق د لار نه خلق بندې مراکز د دین نه خلق بندې دار پر آزاد ده یقینا د سان چې کفر کلو بندې د لار د الله د مسجد حرام او نه جعلنا للناس چې ګرځولې موږ د پاره د خلکو سواء العاقب به والباد چې برابر دی اوسې دنیا پای کې مسافر اوسې دنیا پای کې ټول برابر دی مسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه باغ اتفاق ده اهل علم نه چې دي کې مقيم مسافر دا ټول برابر دي او کوم مسجد الحرام نه مراد ټول حرام شي په ذکر د جز او مراد دینه کول شي دا په برابر والی کې به اختلاف دي اصوان العاقب فيه والباد دا زیادت قباحت دفعه ده چه اگر داسی او زید چی پایا که طول برابر دی مسافر او مقیم طول یو شان دی او بیان دی داینا خلق منا کئی ومی یورد فيه بالحارن او چا چی اراد اکلا دیگی پک اگلیس را دو ظلم یورد فيه بالحارن مانا یمیلو الى الظلم ظلم تمایل شده یا شرک دا نو نزقو من عذاب علیم نو بسکو من دت عذاب دردناک عذاب بلور کو